ورتت للی وا کلا هر پس کر وټو زغم راغلم دردار پس کر وټو زغم راغلم دردار پس کر وټو ورتت للی وا کلا هر پس کر وټو زغم راغلم تردار پس کر وټو زغم راغلم تردار پس کر وټو رشماتی پریتنا کې د زړګي کړه رشماتی پریتنا کې د زړګي رشمات پریتنا کے دزڑگی اکڑا اے دا عشق دا رنز بیمارا پس کر وٹو زہم راگ لما تر دارا پس کر وٹو اے دا عشق دا رنز بیمارا پس کر وٹو زغم راغلم تردار پس کر وټو زغم راغلم تردار پس کر وټو ورتت للی وا کلا را پس کر وټو زغم راغلم تردار پس کر وټو زغم راغلم تردار پس کر وټو تر خلم ستړی روح د ما کو ما تر خلم ستړی روح د ما کو ما تر خلم ستړی روح د ما کو ما ای ارمان پس کر وټو زغم راغلم تردار پس کر وټو ای ارمان ای قرار پس کر وټو زغم راغلم تردار پس کر وټو زغم راغلم تردار پس کر وټو ورتت للی وا کلا هر پس کر وټو زغم راغلم تردار پس کر وټو زغم راغلم تردار پس کر وټو د غلا سرا سړی پخلی د غلار یو سرا سړی پخلی د غلار یو سرا سړی پخلی لته کلی انتر خار پس کر وټو زغم راغلم تردار پس کر وټو لده کلی انتر خار پس کر وټو زغم راغلم تردار پس کر وټو زغم راغلم تردار پس کر وټو ورتت للی وا کلا پس کر وټو زغم راغلم تردار پس کر وټو زهم راغلم تر در اپس کروٹو چه زما در جونس پر لائی پکھانو بالی چه زما در جونس پر لائی پکھانو بالی چه زما در جونس پر لائی پکھانو بالی کڑائی ورید پس کر وٹو زہم راغلا متر در پس کر وٹو کڑائی ورید پرور دیگار پس کر وٹو زہم راغلا متر در پس کر وٹو زهم راغلم تر دار پس کر وټو ورت تللی وا کلار پس کر وټو زهم راغلم تر دار پس کر وټو زهم راغلم تر دار پس کر وټو زهم در چې اس ویلو کې فریاد کا اندم زهم درد چې اس ویلو کې فریاد کا اندم زهم درد چې اس ویلو کې فریاد کا اندم خالی ولیم نگاهر پس کر وټو زهم راغلم تر دار پس کر وټو تالی ولیم نگاهر پس کر وټو زهم راغلم تر دار پس کر وټو زهم راغلم تر دار پس کر وټو ورت تللی وا کلار پس کر وټو زهم راغلم تر دار پس کر وټو زهم راغلم تر دار پس کر وټو زهم راغلم تر دار پس کر وټو زهم راغلم تر دار